سوگه سوگه به خون پاک زیافش به نام ایران خاکه به مموسیل خود بوم میدم سوگه سوگه به خون پاک زیافش به نام ایران خاکه به مموسیل خود بوم میدم الان گربه هست که زمانی بب بوده به جیبت این ببر از غرب تا شرق بوده مهد تمدن از همینجاست توی وطن پرست میخوای منم اینجام من تنها نیستم امثالم زیادن اونا جامو میگیرن تو احیانم قیامم اینجا 70 میلیون مرد و زن و بچن حواسشون ناموس و ند و زن و پرچم نیاد پایین ما شیش دنگه حواسمون هست نتیجه این شد که دشمن ایران باید دهمق باشی چون این خاک همه جا فدایی الحق داره اینا حقیقت شاهنامه افسانه است نمونش همین جنگ 8 ساله است رنگ قرمز پرچم رنگ خون ما واسه این خاک پیش کش جون ما سوگه سوگه به خون پاک زیافش به نام ایران خاکه به من واسه این خاک بوم میدم سوگه سوگه به خون پاک زیافش به نام ایران خاکه به من واسه این خاک بوم میدم حسن صفار golden dagger through your black heart you act hard when it's time for war will you stand for flesh and blood in my veins I live and die for Iran if it's war blood I take up arms fight for Iran for centuries we went in peace but they won't let us be now they're telling me we ain't allowed to have nuclear energy their bread is a devil breed so we see them as enemies they'd rather see us rest in pieces than see us progress in peace they must be sniffing on an ounce of powder label us as terrorists when everybody knows that Bush knocked down the towers they're just a bunch of clowns and cowards out for power track to hold the truth down and shroud it now they're routed we won't allow them to kill my people usually good hearted and peaceful but now I'm evil couldn't imagine killing for a better cause than blood I'm speaking my mind please don't arrest me under your terror laws so yeah so yeah به خون پاک زیافش به نام ایران خاکه به من واسه این خاک بوم میدم سوگه سوگه به خون پاک زیافش به نام ایران خاکه به من واسه این خاک بوم میدم من اگه تنها با یه بلاک بمونم زیر خاک بهتر از اینه که از ترس برم زیر لاک الان به اونشون انرژی هسته ای شده بگو چرا داری سلاح هسته ای خوده ایرانو گرفته من پسه کشکی نیست توی ترس شما که دیگه شکی نیست این کلیسی به حس بگیم شاید باشه بهتر واسه همین میکروفونو باید تا به مهره It's cool you see us on the front line This is more than London gun crime Only wish I could give more than one life A lot of sons gonna die and mom's gonna cry We can walk till the sun gets scared and runs from the sky So run for your life either armed with a gun or a knife Even if we empty And never run from a fight Defend Iran as long as the earth's spinning If you ain't got nothing to die for Then your life ain't worth living So yeah, so yeah به خون پاک زیافش به نام ایران خاکه به من واسه این خاک بوم میدم سوگه سوگه به خون پاک زیافش به نام ایران خاکه به من واسه این خاک بوم میدم سوگه سوگه به خون پاک زیافش به نام ایران خاکه به من واسه این خاک بوم میدم سوگه